अरे तुम तो शायरा हो गई। तुम्हारी संगत का असर है। वैसे कायल तो है ही हम तुम्हारी शायरी के। अच्छा, तुमने आज तक बताया नहीं तुम करते क्या हो। चोरी। फिर मजाक? बिल्कुल नहीं। क्या चुराते हो? दिल? बाजारों में बिकते तो दिल भी चुरा लेता। सपना मेरा सपना।